91.4 de l'FM. Molt bona tarda, família. Quan falten 5 minuts per les 7 de la tarda d'aquest 9 de juny del 2016, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 205 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Traient-li la pols als micros de Radiotrama amb aquest estiu que ens ha agafat de cop i volta en aquest calorós 9 de juny quan són les 7 de la tarda gairebé. Què dieu, família? Aquí estem al Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama que avui arriba a la seva edició 205. Com sempre començarem presentant a la gent de la taula que avui ens acompanya. Avui estem tots i totes. Què dius, Riqui, com estàs? Aquí tenim la Gardela de Mallorussa, el Boi Millor, que ens ho toca tot tan bé com pot i com sap, que si no estigués ell no podríem fer aquest programa. Què dius, bonic? També com puc, ja ho dius, ja. També com puc i a vegades no és suficient, però bueno, avui sembla que estem en directe, que s'està gravant bé, no com el programa anterior que... El vam perdre al final. Sí, vale. Es va gravar, però després al escoltar-ho era molt deficient el so i havia, no sé... Era un programa nou, estrenàvem un programa i vam veure que no, que aquest programa no. La maledicció del 200 també li diuen. A la seva banda tenim el nostre company Enric, el nostre amic Eric de Barberà del Vallès, que ens porta sempre els llibres més sucosos i els temes arrenguen els més combatius. Què dius, bonic? Ei, bona tarda. Pues molt contenta d'estar aquí, por fin, que feia... Ens ha costat tornar a fer programa després de la maledicció del 200. I pues re, a tope aquí, música, llibre, agenda i de tot. Espero que ho gaudiu tant com nosaltres. Molt bé, i a la seva banda, el que tampoc pot fallar mai, el que ens porta els temes arrenganos més espectaculars, el que fa pujar el pa com ningú, el nostre amic Manolo, el nostre amic de l'ànima, el Manolo de Barberà. Què dius, guapo? Què passa, penya? Que no estàvem mortes, que estàvem de parranda, eh? No, però quasi. I això, bueno, sempre és unes vacances perquè el programa no funcionava així, però tornem a ser aquí, ara bullint, aquí a l'estudi, perquè fot una calda interessant aquí a la nostra cova. Però bueno, seguim, no?, amb el Pim Pam Pum. I tant que sí. Per aquelles que no sabeu, som un programa de música combativa, de música alternativa i reivindicativa. Som un programa que barreja estils diferents, com pot ser el hip-hop, el ska, el punk-core o el hardcore, i que toca sobretot temàtiques de polítiques i socials. Amb això comença aquesta edició 205. Em sembla que el primer tira la primera bala. Vinga, va, que comencem amb el Mateòlic, aquest cantant de Barcelona, de Verdum, showman i amic d'aquest programa. És un tema zarangano extret del seu darrer LP que va sortir aquest 2016 que s'anomena No auto para cabezas huecas i el tema és Muriendo de sed, espectacular temazo anarca. A ver quién se habrá asomado a los secuestros por orden de un juez al amanecer de un furgón blindado. Muchas preguntas muriendo de sed. Acusación de estar implicada, organizada a nivel estatal, de terrorista y de banda armada, un inquietante peligro social. Y a ver quién se habrá asomado a los secuestros por orden de un juez al amanecer de un furgón blindado. Muchas preguntas muriendo de sed. Todas las pruebas han sido mostradas, analizadas por seguridad. Libros, carpetas, archivos y actas, mucho cuidado, podrían explotar. Y a ver quién se habrá asomado a los secuestros por orden de un juez al amanecer de un furgón blindado. Muchas preguntas muriendo de sed. Una cadena ha sido cortada. Nunca la idea se ha dejado sola. Salen las presas dando una patada a un gran montaje llamado Pandora. Y a ver quién se habrá asomado a los secuestros por orden de un juez al amanecer de un furgón blindado. Muchas preguntas muriendo de sed. Y a ver quién se habrá asomado a los secuestros por orden de un juez al amanecer de un furgón blindado. Muchas preguntas muriendo de sed, muriendo de sed, muriendo de sed. Muriendo de sed, muriendo de sed, muriendo de sed, muriendo de sed, muriendo de sed. un grande, vaja, el Mateo Lica no cal presentar-lo gaire, és un bon amic i és un espectacular músic, un showman d'aquells que n'hi ha pocs. Que us ha semblat aquest Muriendo de Set per la penya del Caspanyol? Bona entrada, no, bona entrada. Bueno, tranquil·leta, però situant-nos, situant-nos, clar que sí. Seguim situant-nos, em sembla que ara la volta em porta que el Manolo comenci la seva primera sí. ràfaga. Sí, sí. Doncs, què dius, guapo? Què ens portes? Mira, també seguiré tranquil·let, vinc amb el Juanito Piquete, en aquest cas Juanito Piquete i Los Solidarios, que és un àlbum que ha fet, que es diu Clàssicos Revolucionarios volumen 1, que bàsicament són versions de temes mítics, pues, el típic A la huelga, Si me quieres escribir, així. I jo porto el mític tema En la plaza de mi pueblo, que el canta amb la Silvia Tomàs, i ja veureu que és un tema molt, molt bonic. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Bonica, bonica, bonica, ja ho deies. Ben guapa aquesta cançó, La plaça de mi pueblo, amb la Sílvia Tomàs. Sí, la veritat és que recomano molt que us descarregueu el CD, perquè està en descàrrega lliure, o si el voleu comprar el podeu pillar per molt poca pasta, no sé si 5 paus, a l'autogestionària, em sembla que es diu, que és una, com una cooperativa de músics que té el Juanito Piquete, la Sílvia Tomàs i un parell més. I és molt interessant aquest disc. Molt bé, clar que sí. Olé. Ben guapa la primera proposta que ha portat el mestre Manolo. Continua el pim-pam-pum, continua l'edició 205. Ara el torn és el del Ricky, que començarà també la seva primera... Sí, la meva primera bala. A veure, jo per començar us porto l'Anna Tijoux. Tijoux, ho he dit bé? Sí. Més o menys. Aquí sí. Aquí sí, A França me tallen els peus cueso. I amb col·laboració d'un altre cantant, la Nakani Kanté. És un tema en directe a l'Ateneu de Nou Barris, aquí a Barna mateix, i el tema en qüestió es diu Idrissa. A veure què us sembla, veureu que també persegui una mica amb la tònica que portau tots. Molt bé. Molt bé. Fum-li. Idrissa. ¿Cómo se siente al despertar? ¿Cómo caminas por esta ciudad? ¿Cómo sonríes ante los demás? Frente a todos sin nada que ocultar. Dime, ¿no te cuesta con eso cargar? peso de la muerte llevar. Si sabes que todo recaerá como granola de humanidad. Aunque nos dispare, en cada bala habremos cien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aunque tú te caigas, nuestra sombra seguirá. Caigan tus fronteras y estaremos ya de pie. Vaya, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Y mamuso, o malandriza o animi, ne madriza ye. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, tenies tota la raó, eh? I entrava fineta, fineta, eh? Amb el que havia sonat prèviament. Molt guapa aquesta cançó. I a més que bé sona, eh? Per ser, sí, en directe. Per ser un directe. Això va ser l'aniversari de la directa, que cada any fan l'aniversari a l'Ateneu de Nou Barris i fan un concert, i aquest any em sembla que feien 10 anys, que han sigut, sí, el procés aquest de cooperativa i així. I... Sí, sí. Crec que va coincidir amb festes de Sarda, pot ser? Algo així. Va. Pot ser. Pot ser. Amb algú va coincidir. Bueno, doncs seguim endavant, si us sembla. Sí? Vinga, va, què portes tu ara? Anem a començar a donar una miqueta de... ritme, que arriba, l'estiu, que arriba el caliu, eh? I que ens sobra ja la roba i que ens mola anar a la piscina i a la platja i mullar-nos. I... Tu hi vens a veure el que estupi aquí. Porto un reggae guapo, guapo. Ja veureu que són les absentes. Les absentes, l'última vegada que vam fer programa aquí, vaig anar a baixa a buscar una cerveseta i hi havia un xaval que portava CDs perquè els venguessin aquí al casal Can Capablanca, i era de les absentes. És una banda de Solsona, bueno, i el fet va ser que al final es van donar un CD i el vaig estar acatant i és molt curiós perquè té cançons com conegudes, perquè ens entenguem, són versions doncs, ja veureu que aquesta us sonarà molt, però després la lletra també és d'una cançó coneguda. Vale? Per exemple, foten una versió tremenda del Rasta Blanc d'Escatalà amb la lletra del Muscle Man. Tremenda, tremendíssima. Olé. Tremendíssima. I no has portat aquesta? No, aquesta me la tinc guardada encara. I bueno, tenen moltes molt xules, ja veureu, és un LP que dona molt de sí. Aquesta que és la que he triat és una cançó que es diu La Cachimba, que era d'un papa, d'una banda de pop, rock d'aquí de Sabadell, sí. I que ja veureu que us sonarà molt amb una cançó de Bob Marley, el Redemption Song, tremendo tema zarrangano. Volia dir que la gent de les absentes són l'Alguer de Riner, a la veu i a l'acordió, a la xapa de Freixanet, a les guitarres i a la veu, al Marc de Llobera, a la guitarra i a la mandolina i a la veu, al Cic de Solsona, a la percussió i a les veus, al Jaumet de Solsona, al baix i a la veu, l'Artur de Súria, a la bateria. Com dèiem, La Cachimba, dedicada especialment, molt, molt, molt, molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, que ens espera un estiu a tope, com sempre. Un petó de Mònica. Doncs això que deia, La Cachimba, des de l'LP Remena del 2016. Enxufa-la. Right. Tremendo tema zarrangano versionant a Bob Marley de les absentes amb aquest, la cachimba, que us ha semblat? Molt curiós, això, tio, molt bé. Mola, mola, molt, perquè... Ara vull sentir tota la resta de versions que fan. Claro. No, no, n'hi ha algunes que no tenen pèrdua, són molt bons, la gent de les absentes. Molt bé, celebro que us hagi emolat. Continuem aquesta edició 205, continua el pim-pam-pum, rebrarem el clau una miqueta, que arriba el menor i sempre, ja sabeu que puja una miqueta el pa amb ell. Què ens portes avui? Vinga, canviarem l'estil una miqueta. Porto algú que va sortir del forn concretament el 13 de maig. És el nou CD de Los Chicos del Maíz, que es diu Trap Mirror, que són uns 5 o 6 temes o així, bastant tranquil·lets, tots plegats, però com sempre amb unes lletres made in Chicos del Maíz. I porto un tema que es diu Los Pollos Hermanos. És homenatge a Breaking Bad. Sí. I res, el tema parla una mica de com de grups de hip hop que s'abanderen del hip hop yankee i així, i és, bueno, és estilo Los Chicos, perquè la disfruteu. Yeah. Esos MCs con su postureo dicen que no soy real. Hablan de gueto y solo lo han visto en documental. Dicen que su rap está avanzado a su tiempo y solo copian grupos yankees pero sin talento. Yo pillo el micro y cierto, a mí nadie me tose cerdo. ¿Quieres joder con estos? Tú mejor ponte a cubierto y deja de fingir y de mentir. Contra fake MC soy cocodrilo dandy. Y es que esos bobos cuidan más sus polos y sus follows que sus bolos. Normal si luego actúan solos. Toman al fan por bobo que no valora sus promos. Y yo jugando a waterpolo dentro de sus lloros. Tú no eres un buscavidas. Un buscavidas fue mi padre migrando por comida. Y tú jugando a ser camello, ¿verdad? Y lo único que tienes blanco es tu vida laboral. Guarda el disfraz, el rap no es una moda, pibe. Respeta al que lo vive y al que siente lo que escribe. Mejor que te pires, que vuelve a jugar el líder. Y además de un himno, hoy también he escrito un crimen. Y deja ese rap fariseo, niño de papá jugando a perro callejero. Pero si tanto dices ser de barrio, acude a una asamblea o ayuda a parar un desahucio. Y volveremos a soñar viejos poemas. Iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Y volveremos a soñar viejos poemas. Iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Hemos vuelto como Skynet. Soy el pibe que en la estanquera salió de un container. Estoy borracho en tu fiesta, en tu baile, haciendo de Jack Lemmon en tu apartamento. Soy tu Billy Wilder, menudo desaire, leyendo a Norman Mailer. 8 apellidos vascos, me sobro con el tráiler. Superior a mis fuerzas, tanta mediocridad hace que me falte el aire. Los desnudos y los muertos, los aeropuertos sin tráfico, los conciertos, los lunáticos, el trepas tirando de tretas. Vigila esas letras, que esa mierda no la baila ni Mikel y Zeta. Ahora di que la fama se la debo al coletas. No, ya te follaban las maquetas. Tengo a la grada inquieta, esperando el beef. Pero los chicos del maíz nunca se precipitan ni regalan visitas gratis. ¿Lo pillas? Huimos del camino fácil y siempre vencemos. Rojos y blasfemos, vengo a quemar la tienda. Lega tiene un iPhone, corre a chivarte a Maruenda. Ridículo mayúsculo, con el discurso de Jay-Z, las ventas de Joe Crepúsculo. Así que esfuérzate, haz otro anuncio. Esta vez en Trichini, no compito con Drake, compito con Pasolini. Y volveremos a soñar viejos poemas. Iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Y volveremos a soñar viejos poemas. Iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Desde el colegio, ninguno de los dos ha evitado jamás el conflicto físico. No, no porque les guste, no, sino porque consideran que rendirse no es una opción. No nos criaron para ser cobardes. Ah, sí. Criar. ¿Y quién le crió a gente? ¿A mí? los lobos. Tienes groupies que son groupies de roncero, Inés arrimadas. Me dan vergüenza ajena, no digo nada, así mirando de pasada. Y son cosmopolitos mourinistas que luchan por la unidad de España, que cobro por entrada. Joder, qué locura, lógico, estudiaste en un cole de curas. El problema es que cobro más que tú y tu grupo juntos. No mordemos la almohada al poder, ya somos el poder y punto. Flow de Marte, a hierro, lo dijo Sartre. Un anticomunista es un perro, yo el estandarte. Y tú a remolque, esperabais esto, como el regreso de Skywalker. Soy caso aparte, te contaré un secreto. Yo tengo un grupo, tú una banda, tributo a un paleto. Porque yo y mis Ray-Ban estáis alucinando, compas, como DiCaprio en Shooter Island. Mira cómo la bailan, yo soy mejor que Messi. Tengo principios como Jesse Pinkman. Puedo follarte a lo Casey o a lo Metro, ¿viste? Solamente te hacen caso las revistas hipster. Triste, no ganas ni pa' bases. ¿Qué ocurre, chico? El cocodrilo no suelta a los verdes. Por lo visto, solo paga disfraces. Y tú soñando con ese Mercedes, pavo. Límpiate que tienes sabo, deja actuar a los magos. Esto es muy adentro, siénteme. Con ese look de Zeus San Pablo, hablo del rey de los cuñados. No voy a decir tu nombre, no eres Heisenberg. Y de curro en Ciudadanos, no lo descarto. Te van las bolsas y quedar el cuarto. Soy el nega, go hip hop, no anuncios de ropa. Yo soy el nega, no el pagafantas de Carlota. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quin flow, quines lletres més punyents, com la claven. M'ha encantat lo de Liceta, aquesta no lo baila. Esta ni... mierda no la baila ni Miquel Iceta. Sí, sí, jo per mi, los chicos del maíz són d'aquesta penya que ha sabut mantenir l'essència de lo que va començar, i a mi personalment m'encanten tant quan ho fan sols, quan treuen coses noves o quan ho feien amb Rayo Propaganda, que era amb els Habeas Corpus. Sí, molt gran sembla... aquella fusió. Propaganda, sí, Riot, sí. No? Sí. Rayo Propaganda. Es. O, sí, un... sí, sí, Riot Propaganda Palos. Riot. Riot. Molt bé, molt guapa la proposta, com sempre, excel·lent, excel·lent la música que ens porta el Manolo. Això no s'atura, això continua, si cap encara, a més força, arriba el Ricky per fotre un tema zarangano que ens deixarà tots estabornits i estabornides. Què dius, guapo? Bueno, a veure, molt punts no té perquè són tots xavalets, encara, bueno, estan començant. Bueno, estan, però, són el futur, què hòsties. Però té una essència molt guapa. Ja he portat en altres ocasions, o ja hem portat, bueno, fa poc amb el Marius Intente, que està... estava a Sud-amèrica, sí, ho va fer amb Nets allí, i no sé, algun altre n'havia portat també per col·lectius, sí, en un col·le? O sí, va sonar el d'aquí de Sabadell, del Paulló, sí, no? Aquests del Raval, de la... Bueno, ara no me'n recordo. Uns quants. Sí, sí, sí. I està molt bé aquestes iniciatives. I tant. I ara en aquest cas porto del UEC de Palamós, aquest mateix 2016 hem fet un tema que es diu Batallar, i ja veureu, també apunten maneres. Representando la web Palamós 2016 para los campaneros del mundo. Es posible conseguir tus sueños. Es la historia de un chaval que hacía campanas y más para bailar breakdance a espaldas de su papá. La directora lo llamó, le dijo que si estaba en casa. El padre respondió que no. Se subió en el coche y lo buscó. Y ahí estaba con colegas que fumaban y bailaban. El cuello lo cogió, pa' dentro lo llevó. Y en el coche así le hablaba. Este no es camino, no quieres estudiar. Pues te vienes conmigo y sabrás lo que es currar. ¿Cuánto voy a cobrar? Eso ya se verá. Yo solo quiero bailar. Anda, tira pa' allá. Batallar es mejor que abandonar. Piensa en lo tuyo y en lo de los demás. Batallar es mejor que no intentar, porque si no nunca lo conseguirás. Batallar como tu padre y tu mamá. Lucha, lucha y hasta el final. Que sin tu familia no serías nada. Aunque a veces te quejes, sabes que es verdad. El chaval se lo curró, trabajó, pero a final de mes su padre no le pagó. El chaval se cabreó, se marchó de la casa, se piró con los amigos a hacer batalla. Después de días sin comer nada pidió dinero a sus colegas y pasaron de su cara. Ahí se dio cuenta que necesitaba a sus padres para poder vivir y poder ser alguien. Pero sus huevos se lo impedían. Probó pedir en la calle, incluso robos en el día. No quería hablar ni un segundo con su padre. Dormía en casa de su tía y se buscaba la vida. Pasaba la gorra, hacía batallas, exhibiciones para los guiris que pasaban. Así aprendió para ser el mejor. Se fue a la gran competición para ser un campeón. Y le pidió perdón. Supo que la venganza es la mayor traición. Y hacer solo a su padre una equivocación. La misión siempre es batallar. En el break, en el hip hop y en la vida igual. Concéntrate, olvida tus problemas. No mires atrás, mira hacia el futuro y lograrás mucho más. No seas smart, que tú mismo te condenas. Acaba los estudios, siempre vale la pena. Batallar es mejor que abandonar. Piensa en lo tuyo y en lo de los demás. Batallar es mejor que no intentar, porque si no nunca lo conseguirás. Batallar como tu padre y tu mamá. Lucha, lucha y hasta el final. Que sin tu familia no serías nada. Aunque a veces te quejes, sabes que es verdad. Nemi. Quasi arriba el toro. Gairebé ens enganxa el toro. Ja sabeu, estàvem aquí xerrant, estàvem parlant de la següent cançó, de l'ordre del programa, de quan fem l'agenda, i ens ha agafat una miqueta el toro. Seguim amb més música combativa, seguim aquí al pim-pam-pum. O no. Però escolta, jo volia dir que tu deies que eren... Que escola, eh? ¿Dónde va? Spoiler. És un spoiler, això. No, jo volia dir que deies que eren xavalins, però, hòstia, sonava prou bé, no? Les bases i tot plegat. Sí. No era un comentari per desmereixer-ho. Clar, a més, segur que tenen el CEAM allà de profes, no? Ah, sí? A Palamós. Ah, clar. Són d'allà? Podria ser. D'allà a la vora i tant que sí. Podria ser. No, m'he d'informar millor perquè això no ho he capat. Així qui doncs... Qui és la ment que... No? Jo, deu haver algun hip-hopero més expert que els ha... Clar. Que els ha ajudat o els ha guiat d'alguna manera, no? Per fer això. Ja ho buscarem. L'endegarem, i tant que sí. Així que no va música, eh? No. Què s'acaba? Mira, ara hi ha algú que potser us havíeu oblidat que passa en aquest programa, però també tenim una secció de llibres, així que amb tots vosaltres, llibres combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Todas las personas tenemos salud mental y esta puede ir mejor, peor o en una montaña rusa. Desde hace muchos años se ha ido reduciendo la idea que tenemos de salud mental a los problemas de salud mental. Tenerla en cuenta únicamente cuando nos da problemas da a entender que en el resto de circunstancias es un factor que no debemos atender y que la salud mental es un tema problemático en sí mismo. Esto nos lleva a no saber cómo reaccionar cuando dichos problemas son muy complejos o nos parecen extraños, olvidando la capacidad que tenemos de apoyarnos unas a otras y ocultándonos también la realidad de que el sufrimiento psíquico es mucho más común de lo que creemos, sino universal. De esta manera, lo primero que queríamos dejar claro es que no solo se tiene que reaccionar ante los problemas de una persona cuando ya ha entrado en crisis, sino que lo ideal sería aprender a cuidarnos las unas a las otras de manera cotidiana. Lo habitual es no saber cómo actuar ante estas situaciones. Nuestro amigo puede empezar a consumir drogas compulsivamente. Nuestra pareja puede empezar a comentar que todo el mundo le quiere hacer daño. Alguien a quien queremos se encierra en casa y no quiere salir. Otra persona deja de comer o empieza a vomitar tras hacerlo. Estos son solo algunos ejemplos. En estos momentos, los miedos pueden aflorar y generarnos mucha inseguridad acerca de los pasos que tenemos que dar. Puedo sentir que si recomiendo a mi amiga que vaya a un profesional, está actuando de forma coercitiva o autoritaria. Puedo considerar que la situación es culpa mía o que se me queda grande. Quizás piense que todas las acciones que puedo emprender no van a funcionar. Puede que en realidad prefiera desentenderme y olvidarme, pero me sienta culpable por ello. Puede que la persona sea muy cercana, esté pasándolo realmente mal y tenga muchas ganas de hacer algo. Creemos que los cuidados colectivos están muy deteriorados y deben empezar a revalorizarse. Partimos de la base que las personas con las que nos relacionamos son las que determinan una buena parte de nuestra salud mental. De esta forma, si una persona cercana está pasando por una mala época, quienes le rodean pueden decidir entre la amplia gama de posibilidades que van desde el apoyo firmemente a evadir el problema. Sea como sea, en el momento en que un grupo de personas está preocupado por alguien debido a cuestiones de salud mental o está dolido por las consecuencias de sus conductas y decide tomar medidas, esta guía sirve simplemente para aportar unos cimientos muy básicos al cómo decidir, pero no al qué decidir. Así pues, esto es un llamamiento a no perder el miedo. Si nos comunicamos con la persona y le ayudamos a superar este mal trago, no estamos siendo autoritarios, sino comprensivos. Lo más habitual es que su red social se vea mermada por lo que le está sucediendo y como consecuencia su libertad como persona se esté reduciendo. Sin el apoyo mutuo de su entorno, le quedará solamente la ayuda profesional y a veces esto es suficiente, pero lo más habitual es que no. Más allá de la efectividad de los tratamientos e intervenciones, en este pequeño texto trataremos de encontrar una nueva forma de relacionarnos, más sana y razonable. Si a nuestro amigo le quieren abducir los extraterrestres o piensa que esta vida no merece la pena ser vivida, tendremos que ser las primeras en estar ahí, contra los extraterrestres y quizás contra esta vida. Bueno, eso es la introducció. Quin tema has portat avui, tio? Pues sí, a mi em sembla... Molt bèstia, tio, molt gran. És un tema del qual se n'hauria de parlar molt més, un tema una miqueta, a vegades, fins i tot oblidat, sí. Un tema importantíssim que a cada família i a cada vila i a cada lloc passa i molt. Bueno, i entre nosaltres, i molt com deia aquí, que això és només és la introducció, que a mi aquesta idea m'agrada molt, no? Que hem equiparat la salut mental a quan algú té problemes, però la salut mental no? Es cuida dia a dia i és important com cuidar-nos entre totes. I el que ve a ser aquest llibre és això, aquest llibre es diu... Saldremos de esta, guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis. L'ha escrit Javier Erro, que és un dels psicòlegs que està darrere de Primera Vocal, que és una organització que hi ha a Madrid que tracta molt els temes de salut mental i de l'apoyo mutuo, juntament amb la xarxa GAM, per exemple, que és la red de grups d'apoyo mutuo, que està sobretot aquí a Catalunya. I està molt bé, és molt petiteta i molt senzilla. Us he llegit ara com bastants trossos de la introducció per entrar en matèria, perquè després... Després la resta del llibre no és tan teòric, sinó que va molt a lo pràctic i planteja preguntes com molt bàsiques d'entrada, no? Com des de, hòstia, quan algú està malament i jo vull ajudar, realment què m'està movent, no? Quina motivació tinc? Com estic entrant en un rol de salvar per salvar, però en el fons no em veig capaç de fer això, o necessito parlar amb més gent, o com fer-ho, no? I des d'aquí us volia com ensenyar una mica l'índex perquè us féssiu una idea, no? Parla, primer hi havia aquesta introducció que us he llegit, després hi ha una fase d'antes d'actuar i parla de la coordinació amb l'entorn i dels límits d'aquest entorn. Després parla de les principals, desglossa una mica les principals formes de patiment psicològic que passen actualment, no? Com són els deliris, les al·lucinacions, els episodis maníacs, les depressions, el consum excessiu de drogues, les autolesions o l'agressivitat. Llavors parla molt de la importància de la comunicació, de parlar personalment amb la persona, de comunicar-se l'entorn sense la persona, no? De, hòstia, com ho fem, no? Amb aquest col·lega que li està passant això, igual com a grup podem fer alguna cosa conjuntament i cuidar-nos també conjuntament, perquè al final si és una persona que s'ho està menjant o tal, pues també això li repercuteix. A vegades que una persona està molt malament pot ser molt difícil ajudar-la i molt dolorós, no? I et pot dir coses o pot en la volada en què estigui, pues pot no sentir el teu recolzament com a guai i tu et pots arribar a sentir molt malament. Llavors com cuidar-se entre l'entorn també és molt important. I després també parla de com i de quines maneres pot arribar a reunir tot l'entorn amb la persona, si pot ser positiu, si no, de quines maneres. I llavors després parla de tot de recursos, que aquí insisteixen molt en que no hi ha fórmules, que aquí no hi ha dogmes i que és impossible que hi hagi una solució vàlida per tot i només fa com propostes a seguir deliberant. Aquest llibre surt molt dels dubtes i de grups d'apoyo mutuo i de coses que no sabien com solventar i que han començat a moure'l i a xerrar-ne i han escrit això. I en aquests recursos, per exemple, parla dels pactos de cuidado, que és com dir, pues, quan algú li ha passat alguna cosa diverses vegades, en un moment que potser està més centrat, dir-li, vale, pues, la següent vegada que et passi això, què vols que fem? Perquè igual és una merda llevar-te en un hospital i a nosaltres no ens agrada, però és que potser si això passa un cop cada mes igual hem d'estar d'acord i que tu diguis vale, pues si passa això, porteu-me a l'hospital però no aviseu a ma mare, que no em punxin això i això i vull que estigui tal persona quan em llevi, no? I és com, vale, i llavors si això torna a passar tenim un pacte de, hòstia, havíem quedat així i és una putada que et llevis a l'hospital, però bueno, ja. Parla també de concretar totes les situacions, de fer un grup d'apoyo mutuo, de com acompanyem, de compartir la problemàtica. Em venen molts records amb coses que han passat dins de l'escola pública. Clar, evidentment, això que deies del grup, de com tractar un grup a una persona que pugui tenir algun tipus de problema d'aquesta índole, doncs sí, la veritat és que sona molt a moltes situacions que es viuen i que s'han viscut a l'escola pública. Mm-hmm. Clar, o sigui, per molt mi interessant, molt interessant. És un tema que hauria de ser totalment transversal i per sort, no, comencen a haver-hi cada cop més iniciatives com aquestes, que el que intenten és trencar amb aquest estigma i no des d'una cosa molt assistencialista, com fa l'Estat o com fa la sanitat pública, que tots són protocols i tot és super despersonalitzat, sinó de dir, bueno, això és una realitat, tots tenim salut mental i com fem per cuidar-nos, no? I després fa 4 punts sobre els fàrmacs, sobre l'ajuda professional, algunes reflexions finals, i després hi ha un apartat que està molt bé, que aporta bastanta documentació de llibres, webs, on informar-se com més en profunditat de diferents temes. Olé. I I res, no sé, no sé Libraco, si comentar alguna cosa més. Sí. Libraco, que ens has portat avui, tio. Espectacular la proposta. Com sempre, llibres combatius partint la pana, tio, molt guapos. Yeah. És llibret. És llibret, exacte. El bec és llibret molt petitet. Sí, sí, sí. Anava... I el format està molt bé, la maquetació mola molt. Us recordo un moment, es diu Saldremos de esta, guia de salut mental per a l'entorn de la persona en crisi. Es va publicar ara fa poquet, jo diria que va ser el maig o així. L'ha publicat, bueno, l'ha editat Primera Vocal, que és el grup aquest que treballa, i l'ha editat la Biblioteca Social Hermanos Quero, i val 3,80 i els beneficis no van enlloc, sinó que són pels costos d'impressió, i que si hi hagués algun benefici va posar a xarxes de suport mutu. I res, aquí a Barna, crec que, perquè això és una penya de València, i aquí a Barna el podeu trobar o està distribuint Virus, o sigui que està bastant en molts llocs. Es pot trobar. Aquesta penya s'ha estat movent, jo fa poc vaig anar a una xerrada que van fer, que a més ho fan com dinàmiques de grup i genera molt debat, i jo realment allà al debat també vaig veure com que hi havia moltes ganes de xerrar d'això, així que res, us animem a que consulteu la guia i us cuideu la salut mental. Excel·lent. Perfecte. Excel·lent, molt bé, molt bé. Seguim endavant doncs, amb el programa. Sí, Eric. Sisplau, que jo ja estava, us anava sentint la música i pensava, jo vull tirar un tema ja, tio. Tira-lo, loco, tira-lo. Sí. Així que res, una mica mig en relació amb això, mig no, us porto un temazo de Todo Nada, d'aquesta família de músics amics del Riqui, de Madrid. Amics de ma germà, amics de ma germà. Bueno, sí. A mi m'ho va introduir el Xavi. Ah, sí, sí, i el Xavi la Lola a mi, sí. Bueno, us porto de tot o nada, com us deia, aquest temazo que és Guerra al Tiempo, perquè crec que molts problemes de salut mental venen del temps, com està estructurat, que és del seu LP Despierto de Repente del 2006. Ole. Asesinas de reloj, eran cientos. En un callejón. Se acaba. No ha sigut una enganxada de toro, ha sigut una revolcada que ens han donat durant un segon. Se'ns ha colat un segon tema. Sí, tio. Que venia a continuació. Però a mi m'estava molt en també el segon tema. A mi també, és que ens ho donades així, els sents tots seguits. Ara ho ve, ho diu aquí a l'MP3, eh? Todo nada, guerra al tiempo y después despierto de repente. Ah, estaven les dues. Perquè és el mateix MP3 i en dos temes. Vale. És la pista 2 i pista 3 de l'LP, sí. Molt bé, molt bé. Guerra al tiempo. Guerra al tiempo. Seguim endavant, seguim amb més música combativa, comencem a reblar claus, que això no s'atura, seguim en aquesta edició 205 del Pim Pam Pum, seguim aquí als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, seguim a Radio Trama. Arriben ara els Antídot, aquesta banda d'esca rock de Berga, amb el Miquel a la bateria, el Marc al baix, el Xavi a la guitarra, el Jordi al teclat, el Pere i el Joan als saxos, el Jordi i el Guillem a les trompetes i el Xavi a la veu. Són, com dèiem, Antídot, la banda de Berga, que porten un LP d'aquest 2016 que s'anomena Homenatge i porta un temazo que porta com a títol Sorra Vermella. Sorra vermella tacada de guerra, d'unes forjades amb mil projectils. Si miro el mapa no puc oblidar els ulls dels teus fills. Pau, anar perdut per la seva ignorància, un somni mort quan arriba la nit. I mentre el món mira a una altra banda, vosaltres continuareu sent aquí. Que dorm aquesta trinxera, company de viatge de dia i de nit. Les bombes sonen com una tempesta que no té mai fi. Sort ens abandona quan trenca l'albada, quan Orient es desperta tenyit d'un color fosc de cendres i barris que ja han perdut el que els feia estar bé. S'encén una espurna en la història i en el temps, un monsó en moviment. Que avança valenta com un cop d'aire fred de bon matí. Si aixeco el cap i miro la vesprada, et veig resistint. Fort com la muralla que salva el seu poble, com una pedra contra els seus missils. Sota el desert que ha aguantat mil derrotes, forjareu el vostre destí. S'encén una espurna en la història i en el temps, un monsó en moviment. Han sigut els Antídot, des de Berga, que us ha semblat, penya? Un bon flow. Sí, sí, molt bé. Tenia ahí los vientos bien puestos i les guitarretes que ja han començat a arribar, el pim-pam-pum, i, bueno, i continuem reblant el clau, continuem a... Aquí el que necessitem és un antídot per la calor, no? Jo, sí, sí, sí, fot una sí, sí, un ventilador aquí que tiri aigua. Després, o quan avança l'estiu, com que t'acostumes una mica, però els primers dies jo estic superjof també. El ventilador. Ah, mira. Bueno, tenim un reactor. Aquelles... Pipapú. Quan ens aixequem les crestes ja veuràs el ventilador ahí dándole caña. I tant. Molt bé, seguim amb més música combativa. Des del Manol que agafa el relleu, fum-li canya. Fum-li tonyinot. Mira, encara no ens aixecarem les crestes, després ho farem. Bueno, amb lo que ve ara, després Manol. Ho farem molt bé. Porto un... Bueno, porto els Pirates a un sistema. Opa, ahí, és això. I així, pues, parlant de la calor i de que ara arriben festes majors i no sé quan, pues, estava currant al taller i estava escoltant aquest tema ja des de feia uns dies i he dit, l'hem de portar, que és el senyor de l'enrenou. Aquí a Bazarranca, no? Va, aquí para, bueno, per gozar-lo. Per ballar-ho una mica en l'estudi. Clar que sí. Venga, ja hi va. Després al quadrat. Soc senyor de l'entrenor disposat a fer soroll. Jo soc un bandarra, soc senyor de la barra. Tantes nits interminables, cada cop soc més macarra. Jo soc la sargantana, tinc un pacte amb el diable. Per dir les coses clares, arrossego mala fama. Soc l'ovella negra, solter sense remei. I un llunàtic malparit em vull la sang. I no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang. I no ho saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou. Remena, remena, la pirata és aquí. Scar reggae music pel meu sexy body. La nit pot ser molt llarga, la música ben alta, el ronca mai no s'acaba, la partida està guanyada. Ska reggae music pel meu sexy body. No t'adormis pel camí. Quilos de hash, fes que giri el teu vinil. I pel teu sexy redeem em vull la sang. I no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang. No saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou, em vull la sang. I no saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang. I no saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou. Nocturnes, desplegueu les ales, obriu les portes, poseu-vos sexy, sortiu de casa. Soc senyor de l'enrenou, em vull la sang. Vinga, baby, ens en fort. Jo pensava que amb l'edat de Todor això se'm passaria. Jo no pensava que la barra acabaria. Que la barra acabaria. Cervesa, nocturnitat, cada nit de bar en bar. Tingueu ben clar que no podreu passar amb aquest cartell. No són tants anys, tants parany, són les nostres mostres d'aquestes que fan història. No aptes pels comptes, no tinc destí tombant eternament. Perquè diu que llarg el camí, no marxarem mai més d'aquí. Hi ha més blacs a la ciutat, més soroll per enredar. Girem els plats i tornem a començar al final. Oh, que la pirata ara torna carregada, llesta en forma preparada. Em vull la sang, i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang, i no ho saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou, em vull la sang, i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang, i no mare meua, el Manolo sobre de la taula remenant, remenant, espectacular, tio, o sigui... Ho heu vist, no? Està ja molat, eh? Ho heu vist de Festa Major? Festa Major. Grandes. Grandes la pirata. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Sempre que venen tan bé. Vagis on vagis, de Festa Major, vam. Pirata en canto. Ja fa anys que van traient tema zarranganos perquè la gent remeni i balli con sabrosura. Molt bé, més música combativa. Continua el pim-pam-pum. Seguim reblant el clau. M'ho has ficat difícil, Manolo, d'una manera que no m'esperava, tio. Hòstia. I ara què? I ara què faig jo? A veure, a veure. I ara què? A veure cap a on vas. M'has deixat silenciat, tio. Us en recordeu, no? Ja us he dit, us he comentat abans. Us en recordeu que he portat el silenci absoluto. Vaig portar el silenci absoluto i aquest grup va mutar i es diuen Silenciados. Directament. Has quedado. Silenciados. Aviam, claro que aviam. Sí, Manolo. Te lo mereces. Aviam com sona un grup silenciat, no? Pues això, els Silenciados, és que van a contracorrent. Es diu així la cançó, a contracorrent. A veure què us sembla, va. Despeine. Chicha, chicha. Buenos días, buen mayor. Amanece y un nuevo domingo nos saluda. Un tiempo espléndido y esas nubes ya se van. Aterrizar. Quisiera un mundo diferente, donde todos seamos iguales, que las leyes no sean antisociales, donde hagamos el amor como animales. Prefiero no tener ni un duro y estar ciego, para no ver lo que no quiero, cada mañana sentirme mejor. Estoy buscando una flor que esté tan loca como yo, y entre sus faldas, mis manos largas, perderé el control. Que corran litros de sudor, se me ponga tieso el corazón, llegar a casa con una pendiente y besar el sol. Y mezclarlo con las olas de una luna que bosteza deshoras. Quisiera erradicar la pobreza y la avaricia de los crueles, y que se arrastre como las serpientes la inteligencia de los imbéciles, y así romper las barreras en el muro de la incomprensión, y aunque me quemen en la hoguera, morir levantando la voz. Estoy buscando una flor que esté tan loca como yo, y entre sus faldas, mis manos largas, perderé el control. Que corran litros de sudor, se me ponga tieso el corazón, llegar a casa con una pendiente y besar el sol. Estoy buscando una flor que esté tan loca como yo, y entre sus faldas, mis manos largas, perderé el control. Estoy buscando una flor que esté tan loca como yo, y entre sus faldas, mis manos largas, perderé el control. Que corran litros de sudor, se me ponga tieso el corazón, llegar a casa con una pendiente y besar el sol. Molt bé, família, doncs donem pas a la secció informativa del programa, donem pas a l'agenda del Pim Pam Pum, que comença amb les primeres jornades d'economia social i feminista, divendres 10 de juny, a partir de les 7 de la tarda. Obriu pas al carrer Pere Sant Feliu 24-26, amb xerrada, debat, el capital o la vida, una aportació feminista a l'economia, amb Marina Sánchez Cid, activista i economista feminista, i dissabte 11 de juny a les 11 del matí a la biblioteca Esteve Paluzie, xerrada, debat, què és economia social i solidària? una nova economia és possible en el món dels capitals. Amb Pau Nadal, membre de la XES, xarxa d'economia solidària, Sergi Salabert, coordinador del GIT del Vallès, de FIARE i Banca Ètica, i Ero Lugilde Iglesias, membre de Som Energia. Després hi haurà Vermut Pica Pica i diumenge 12, excursió a la cooperativa L'Olivera de Vallbona de les Monges. Inscripcions al mail ateneuabril@gmail.com, organitza aquesta agenda de l'Ateneu d'Abril i bueno, és un acte també molt, molt interessant. No us perdeu tampoc el proper dimarts, dia 14 de juny, a les 7 de la tarda a la Casa de la Soli, que és el carrer Vista Alegre número 15 de Barna, la presentació del primer volum del Manifest per una civilització democràtica d'Abdullah Öcalan, Orígens de la civilització, l'era dels déus enmascarats i els reis coberts, editat per Descontrol i el col·lectiu Bauma, amb col·laboració també amb la plataforma Assadí amb recolzament del Kurdistan, i això dimarts 14 de juny a les 7. Jo us porto un acte també interessant, que és un documental, es projecta Acta Non Verba, que és un documental sobre l'antifeixisme a través de les lluites. A la presentació hi haurà Hazem i Ives Peirat, que són activistes antifeixistes de Marsella, i hi haurà actuacions musicals amb Batres, Ed Bass, i també després hi haurà Pità i Massiva Lula. Això serà, com us deia, no us ho havia dit, el diumenge 19 a les 6:30 de la tarda a la Casa de la Muntanya, que està a l'avinguda del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, número 33 de Barcelona, metro Lesseps. Molt bé, i un altre acte també molt suculent, que ens fa molta il·lusió donar, és un concertàs de presentació del nou disc a la Sala Salamandra, divendres 17 de juny del 2016, a partir de les 8 del vespre, a l'Hospitalet de Llobregat, amb Gatillazo, Atraco a Mano Armada i Último Recurso. All right. Brutal, Bola Zarrangano. El següent acte, Obriu Fronteres, volem acollir manifestació a Barna el 19 de juny a les 6 de la tarda pel Dia Mundial de les Persones Refugiades. I bueno, jo us porto el cartell del Rebrot, que abans comentàvem aquí entre passadissos, que vaya tela cada any el cartell. Això serà el dia 1, 2 i 3 de juliol a Cardedeu, i podreu sentir Remolque, El Veïnat, Còdul, Cop, Mafalda, Every Night, Auxili, Frac, El Diluvi, Roba Estesa, Banda Virugi i Juancho Escalari. Poca cosa. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, la gent jove d'Arran. Com sabeu, això està organitzat per Arran i, com us deia, serà el primer cap de setmana de juliol a Cardedeu. Molt bé. I seguint amb l'agenda, però ja a poc, jo no sé si el Manon en té algun, jo em sembla que és l'últim que tinc, Diada per l'Alliberament, lesbià, gai, transsexual, bisexual, intersexual, dissabte 18 de juny, a partir de les 11, de 11 a 3 de la tarda, a la plaça del Molí, a Ripollet, taller de maquillatge i pentinat i actuacions de dansa, concerts i vermut popular. A partir de les 6:15 de la tarda, també a la plaça del Molí, benvinguda de les entitats LGTBI. Tot seguit, informe de l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya 2015 i pintem la bandera LGTBI. A les 20 hores, amb inici a la plaça del Molí, manifestació, i a les 21, al parc del riu Ripoll, festa per l'alliberament LGTBI amb Holi Nocturn i actuacions musicals i fi de festa amb Paco Pil. Espectacular, també. I a les xarxes socials, i ara LGTB Ripo. Déu-n'hi-do la gent de Ripo, com estan patant. Molt bé, doncs també aquest dissabte 11 de juny, en el CCA Sant Pere, que és el carrer Sant Cristòfol número 41 de Premià de Mar, Organización y Formación de las Trabajadoras ante Conflictos Laborales, a les 6 de la tarda hi haurà conferència a càrrec de J. Vega, secretari de formació del Comitè Federal, i la presència de seccions sindicals en conflicte laboral. A les 9 hi haurà sopar i amb botifarrada i amb hamburgueses vegetarianes. I després, a continuació, hi haurà una balada musical amb l'actuació de Pink Lizard. Mola. Vols que te'n llegim algun? Vale. Una altra cosa imprescindible que passa aviat, concretament des del 5è aniversari de Can Batlló, això serà durant aquest juny, ja va començar de fet, no? Avui estem a dia 9? Sí. Correcte. Pues ja hi havia hagut un parell d'actes, i demà divendres 10 i dissabte 11 n'hi haurà molts més. El divendres 10 a les 7 hi haurà titelles solidàries amb els titellers detinguts a Madrid, que ho ha fet el taller de marionetes de Pepe Tal. Hòstia, jo els conec aquests. Bueno, a les 9 hi haurà un sopar d'aniversari en solidaritat amb els titellers represaliats al carrer 11 de juny. A les 10 hi haurà cabaret, cor, circ, acrobàcies, cantautora, etc. I a les 12 hi haurà festa i punxadiscos al carrer amb el PD Jove... Ojo, Ho veig negre i fumanxú. I després el dissabte 11, a partir de les 11, hi haurà una visita als projectes de Can Batlló i tallers oberts, hi haurà jocs infantils, hi haurà trobada cervesera i a dos quarts d'una hi haurà un pregó i brindis. A les dues hi haurà el dinar popular. A les 5, presentació de la pel·lícula Murieron por encima de sus posibilidades amb el director Isaac i la Cuesta. I a les 7 hi haurà un escalabirres, escalabirres. I a les 9 i mitja un correfoc amb els Diables de Sants i Socarrimat de l'Infern. I a les 11 concerts una altra vegada amb The Surfaiters, BCN Skajazz Orchestra i Rage to Antonio Machine. O sigui que no us perdeu aquest aniversari. Rage to Antonio Machine. Que és un grup de tribut a Rage to Machine. Que bona. Això, bueno, és a Can Batlló, que podeu anar a la Bordeta, a Sants. Tio. Podeu entrar pel carrer Constitució número 19. Molt bé. Déu-n'hi-do-ret. Quin nivell de detall. Quins noms que els posem. I em sembla que l'últim acte és la primera mostra de cinema documental curt de Barcelona, que serà el 17, 18 i 19 de juny. Començarà el dimarts 14 a la Casa de la Solidaritat amb la presentació que us dèiem abans d'Orígens de la Civilització d'Abdullah Ocalan. Seguirà divendres 17 al Casal de Barri de Pou de la Figuera. El Forat de la Vergonya. El Forat de la Vergonya. A partir de les 7 amb reportatge Rojava, un sistema democràtic en progreso de Solent Kravic. Després hi haurà presentació i projecció del documental Solo los muertos vuelven a casa i a les 9 i mitja sopador. Dissabte 18 al Casal de Barri també d'allà, del Forat de la Vergonya, presentació, projecte i teaser al Sol del Nord, construir l'autonomia a Bacur, di Bardia Produccions. Seguirà també amb la projecció Invisible Landscapes de Sabas Bairàs i acabarà amb la projecció Dancing for Change d'una altra persona. I acabarà el diumenge 19 amb la projecció de Amara Surus de Garib. Bueno, i acabarà el dia 19 perquè... Sí, amb tres projeccions. Amb tres projeccions, organitzat per la plataforma Asadí, amb solidaritat i Barda, o sigui, organitzat per Asadí i Barda Produccions. I Barda Produccions. Molt bé. I fins aquí. Clar que sí. Fins aquí l'agenda. Molt bé, molt guapa l'agenda, molt llarga, tenim feina de penya, tot està per fer, sí. Tot és possible, però sembla, de moment... Sembla que ara, com que durant l'estiu, els cartells venen al doble de... De plens. De plens, o sigui, un mateix cartell té el triple d'informació que un cartell d'hivern. Perquè ara ja fas de tot el dia. No? Està passant. Està passant. En Palmes, dinar, sopar, eh? I tant. A l'agenda es nota. Sí. Molt bé. Doncs si us sembla, seguim amb més música combativa. Sí, això és un programa que ens agrada, la xitxa, i la xitxa ha d'arribar en algun moment, o sigui que tira que te vas, em sembla que s'ha dit que ara agafa el relleu, sí, per sí, començar-nos sí. A posar a tots i a totes a lloc. Sí, ja està, ja hem fet el que havíem de fer i llavors jo ja porto la música, us porto, com es diu això? punk rock de tota la vida, són els Bondanikens, que és d'un recopilatori molt divertit que es diu Ens fa pudor la boca, que és un recopilatori que es va fer el 2012 jo l'he rescat aquest sí, de punk rock i hardcore cantat en català. Llavors us porto els Bondanikens, que no sé exactament d'on són, però són del sud, digamos, de los del sud vos matarem a tots, i us porto un temazo que es diu Calçots i violència. Punk rock. Ardo de placer. All right. Déu-n'hi-do, eh? Com ha dit avui el Manolo, ardo de ganes d'escutxar bona música. Sí. Que gran. Doncs pues mira, ho estem fent. I si sí, teniu sí. ocasió, bueno, a part que el recopilatori està molt bé, són cançons d'aquest tipus, de punk rock, cantat en català, aquest que és Calçots i violència, si podeu escoltar-lo a lletra, perquè em recordava molt a com acaben les calçotades pels nostres pobles. Tirant-nos. Sí. Tirant-nos al... A tot, sí. Sí. A tot el que se mueve. I saps de quin any és això? Això, el recopilatori és del 2012. No sé si la cançó era d'una mica abans o què, però aquest recopilatori ens fa pudor la boca, és del 2012. Deixa'm dir-te que m'ha encantat. Excelsa cançó, espectacular, espectacular. Sí, sí. Boníssima, boníssima, Eric, l'has clavat. A veure ara què... A veure ara què, mira, us porto, a veure, us porto una raresa. És una banda que es diuen Adenda, és una banda de Barcelona, no he trobat el nom dels companys que toquen. Adenda amb dos D's. Sí. Adenda, no? Adenda, sí. És que jo... Juraria que això ho ha posat algú aquí. A mi em sona. Jo no diria que ho has posat tu, tio. No, jo crec que no, perquè els he trobat fa molt poc, tio. Sí, ho busco ara. Ho buscarem. Mira, és una banda de Barcelona, Nefascore. I són tres, és una guitarra, un baix i una bataca. És un temazo que s'extreu d'un LP que ha sortit fa molt, molt poquet, que es diu Esquerdes, que és el seu quart treball. Ha sortit en aquest 2016. I és un tema zarangano que es diu Esquerda trenca destrossa. Ja veureu que és una música una miqueta rara, entre despentinada, però després acaba de dir cosetes... Bueno, cateu-la, que val molt la pena. Fum-hi a venda. Com deia l'Eric, és una made in pollastre, lo bueno si corto, dos veces bueno. Bueno, és una penya que tenen... 59 segons. Sí. Déu-n'hi duret, eh? Tenen una cançó de 38, tenen una altra de 40 i poc, una llarga que fa 20... 59 sí. segons, eh? Han apurat allà fins al minut que, per dir que no... És que el bo és que tenen cançons que potser són això que us dic, de 40 segons, i tenen baixada, us ho juro, que la cançó té baixada, o sigui, que fa com un palonceca i luego pam, no? Pues, Isma, tu tenies una mica mal, no? Perquè això era sí. pràcticament ja despeine, i ho has presentat així com, bueno, aviam què us sembla. Bueno, Barcelona, Nefascore. Claro. Bueno, és penya que... Sí, jo és que no tenien el meu vocabulari, Nefascore. Tenen una mena de frase que és que si és ràpido i està mal gravado, és bueno, i ho porten endavant. Ho porten endavant amb molt cul, clar que sí. Molt bons, els d'Adenda, no serà la darrera vegada que vinguin segur. Continua la música combativa, continua l'edició 205 del Pim Pam Pum, agafa el relleu ara el Manolo, rebem tots els claus, eh? Home, sí, perquè m'has obert aquí de forma sobtada la secció d'Espeine, pues ara, vull dir, no puc fer una altra cosa que seguir-te al ritme. T'haré deixada, tio. Sí, sí. I et seguiré el ritme amb les Revivir, que és un grup de hardcore feminista i straight edge de Santiago de Chile. I porto és un tema de... Crec que l'únic disc que han tret, que l'han tret al febrer del 2016. I porto un tema que es diu Cuidar. A veure què us sembla. Cuidao. We'll be right back. yeah, oh yeah, debemos cuidar. Sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do fent pujar el pa, fent petant-ho tot, trencant els ciments de Can Capablanca, inclús el mestre Manolo. Déu-n'hi-do. Uepa! En això estem, que se'n salta la música de que està allà. El resupó, no? El resupó. Espoilerados. No, és no, era la mateixa. És que està repetint. Estem fent un programa amb tot, no? O sigui, clar, teníem ganes de programa i ho hem fet tot. Llibres, gent de llarga, el subidón ara... Això és un completito. Si queda gravat, ja serà la bomba. Sí. Ens falta una pillada de toro i un dòlares i ja... ja bueno, i algun homònim, també. I algun homònim, és veritat. Falta homònim, no hem parlat homònimament avui. Bueno, tot arribarà potser o no. Homònimament parlant. Continua el Ricky, continuem revelant molt el clau. Això fa una miqueta de baixada, per no dir que fa molta baixada ja. Que es portes, guapo? Porto música d'aquella que escoltava quan era més xavalín. Ja sé que portes. Que tens amagat aquí? Me regalo. Porto The Smashing Pumpkins. Yeah. Joder. Des del disc més conegut, jo crec, que és el Melancholy and the Infinite Sadness. Això fa uns anys, no? Home, sí. Home, hòstia, ara no sé si t'ho sabré dir. Si és 90... Sí, jo també penso que va por ahí. 90 i algo? 90 llargs, no sé, 97, 98... Hola, no ho tinc apuntat. Sí, no sé. El Homer va fer una gira amb els... El Homer? Amb els Smashing Pumpkins. El Homer dels Simpsons? El Simpsons? No se'n recordeu d'això? Què dius, tio? Un capítol que fa una gira. Ah, amb els Smashing Pumpkins. Ah, sí, és veritat! Sí, que estan... fa de, sí, que li tiren un canó a la panxa. Sí, sí, ja me'n recordo. Així com a curiositat històrica, eh? Sí. No... Per ubicar, no?, els temps de la cançó. Pues he triat, portava un parell de cançons, pensava que aquesta que ficaré ja hauria sonat. Claro que sí, mano. Que gran, mano. Si tingués l'altre programa us ficaria una cunya, però me cago en Déu. No passa res, tot ho farem, Ricky, no et preocupis. Dale, dale. Ara se la mereixia. Quin catxundeig, sí? Que ja, per aquí la sala. La calor, no sé. Vinga, va. Smashing Pumpkins. Bullet with Butterfly Wings. Yeah. Quins records, nois. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers. Hold you up to the flames. And what do I get for my pain? Betrayed desires. And I I someone who say what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Tremenda, tremendíssima, no? Déu-n'hi-do, clàssicona. El grunge, època d'aurada del grunge, que va treure unes quantes sí. perles. Sí, sí, guapíssima, guapíssima. Gràcies, Ricky, per compartir-ho. Tremendo. Faré un semispoiler, sé que tu també, per la teva última ràfaga, també és del gremi, no? Ah, sí, sí, va avui... No el mateix ben bestil, però també de l'època. De l'època. Sí. El gremi del grunge, que és molt ampli. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs jo, si parlem d'última ràfaga, em sembla que em toca a mi de tirar la meva darrera. No, no. Sexi... no. Sí, començo jo. Comences tu? Sí, no? Jo havia entès això. Ah, bueno. A mi m'havia dit... Ah, no, com vulgueu. Va, pues ah, volé. A mi m'és igual, sí, sí. Sí, sí. Vinga, pues mira, jo me'n vaig amb els Accidente, aquesta banda de Getafe, de punk rock, melòdic, amb la Blanca a la veu, espectacular, veu la de la xavala. Miguel i Pablo a les guitarres, que també l'aborden, Alberto al bass, Carlitos a la bateria. És un tema que surt del seu segon treball Amistat i Rebel·lion del 2013 i que porta com a títol Juntos ellos y ellas. Joder, sí, claro. Va por ahí. T'has quedat a gust. Va por ahí. Autèntics tiro fijo d'aquí del programa, ha sonat moltíssim perquè més del Winnie ens ho demana contínuament sí. I anem posant una rara d'altra pena, i perquè són boníssims, és un pedaço de grupo, pedaço de CD aquest Pulso. Sí. Pulso. No, aquest no, perquè o sigui, l'últim que ha entret és el Pulso, però aquest has dit que era de... Sí, és veritat, d'Amistat i Rebel·lion. Exacte. Certament. Molt bé, vengo a posar l'accidente, això continua però ja no continua gaire, segueix baixant molt el programa, segueix acabant. Ara em sembla que és l'Eric qui tira la següent cançó. Pues sí. Atento. Pues sí, jo com deia el Ricky vaig una mica cap als 90. Us porto Tool, perquè ja acaba de fer un programa complet, pues us porto algo que a mi m'agrada molt sentir, feia temps que no ho portava. com us deia, són els Tool de Los Angeles amb el seu tema The Pot, que és del CD que és del 2006, que es diu 10.000 dies. Així que fot-li'm, Tool. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cards and glass, so don't go tossing your stones around. You must have been. We'll be right back. T'has quedat descansat, eh, tio? Sí, sí, la veritat és que sí. Ara millor? Molt millor. Ara molt millor. Ja podeu seguir. Grande. Que grande, tio, ben guapa. Doncs deixa'm que et digui que m'ha molat, tio. Tul. Tot i la llargueta que era, però a tu els hi passa al revés que aquells que has portat abans, que era molt curt tot. Aquí al revés, com més llargues, o sigui, una cançó de menys de 6 minuts crec que no la tenen. Atenda. És un altre rotllo. Atenda eren els curts i aquests són els... que s'extenen. Molt bé, molt guapa la proposta, Drake, excel·lent com sempre, la música combativa que ens porta el nostre col·lega de Cerdanyola. Arriba fins aquí l'edició 205 del Pim Pam Pum, arriba al final, com sempre, amb un parell de temes. Un parell de temes, el primer Manolo. Déu-n'hi-do, si hem gaudit. Deixa-m'ho dir. Déu-n'hi-do, si... I a més... La veritat és que hem tingut una mica de tot, no? Jo crec que ha sigut molt complet, eh? Però mira, si ha anat en directe, que diríem que sí que ha anat en directe, i queda enregistrat, per mi, programon. Hem parlat de Spider Simpson? I tant. Això no... Així com... Pels precedents que tenim, no ho afirmis tan ràpid, dis-me. Sí, no. Això de tenir-lo gravat. Confiem. I tant que sí. Bueno, pues això, que dèiem, acabem amb un parell de temes. El primer sembla que el tira el Manolo. Vinga, va. Com que sembla que el final aquest va de clàssics, sí. Jo portaré uns clàssics de per aquí a prop, de Móstoles, són els Non Servium. Banda mitiquíssima de música oi, que va començar les seves andadures al 1990. I porto el mític tema, que és un himne, que és El espíritu de l'Oi, del seu àlbum del 2001, La Santa Família. Un himne, i tant. I tu, Riqui, què? Amb què t'acomiades? Jo m'acomiado amb una novetat, aquí el pim-pam-pum, si ningú em contradiu després. Són els DHK, que és l'acrònim de Destruye, Huye, Crea, amb K, òbviament. Destruye, Huye, Crea, que són de Xile, si no vaig equivocar, i si no, Llatinoamèrica... Segur? Un lloc d'aquells, és que és molt gran allò com saps. I a vegades costa una mica trobar la informació. I res, del 2009 he triat un tema que és que només pel nom vaig dir això de sonar. Això ho pillo, a veure què passa. Es diu Odio tu cumbia moderna. Bien. I bueno, crec que encaixa bastant al nostre programa. Molt bé. Excel·lent, com sempre, les propostes dels companys. Ha estat un plaer que estigueu darrere del vostre reproductor. Ha estat un plaer que ens busqueu a radiotrama.cat. Ha estat un plaer que ens seguiu programa rere programa. Com sempre diem, família, si no teniu res més que afegir, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Cuando el espíritu es lo único que nos hace fuerte. Let's go. tienes una vida mejor. Puedes comprarte un televisor, salir por el sin que te miren mal, porque eres uno de ellos. Este es el precio que hay que pagar para integrarte en su sociedad. Yo me pregunto dónde está, dónde está tu felicidad. ¡Los muertos como te! Seguimos en la brecha. ¡Cágate, Dios, detente! ¡Hace otra vez la cresta! ¡Romperemos los esquemas de esta puta sociedad! ¡Es el espíritu de hoy! ¡Con nosotros no podrá! Nosotros no podrás.